Telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Obostrzenia związane z pandemią przedłużone do 25 kwietnia. Żłobki i przedszkola mają być jednak otwarte od poniedziałku. Przeciwko COVID-19 zostaną zaszczepieni polscy olimpijczycy i piłkarze jadący na Euro. Szef amerykańskiej dyplomacji zadeklarował, że całe NATO wyjdzie z Afganistanu razem. Rząd przedłużył obostrzenia związane z pandemią do 25 kwietnia. Do 3 maja zamknięte będą hotele i obiekty noclegowe, ale są znoszone niektóre ograniczenia. Od poniedziałku czynne będą przedszkole i żłobki, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Do 25 kwietnia zamknięte będą szkoły, a nauka będzie nadal odbywać się zdalnie. Martyna Szymczakowska. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że obostrzenia w całym kraju zostają przedłużone o kolejny tydzień do 25 kwietnia. Wyjątkiem są przedszkola i żłobki. Już od najbliższego poniedziałku dzieci będą mogli wrócić do przedszkoli i żłobków. Te placówki będą pracować w ścisłym reżimie sanitarnym. Pytany o otwarcie szkół, minister Niedzielski wyjaśniał, że będzie to możliwe, gdy spadnie liczba zachorowań. Najważniejszym parametrem pod tym względem będzie kwestia liczby dziennych zachorowań, około 30 na 100 tysięcy. Adam Niedzielski nie wyklucza też regionalizacji przy stopniowym otwieraniu szkół. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Polscy olimpijczycy i piłkarze jadący na Mistrzostwa Europy zostaną zaszczepieni przeciwko COVID-19. Decyzję rządu w Centrum Olimpijskim w Warszawie ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Do rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Tokio pozostało 100 dni. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że decyzja o zaszczepieniu olimpijczyków i piłkarskiej reprezentacji to zapewnienie sportowcom komfortu. Wiemy doskonale, z jak wielkim wysiłkiem wiąże się przygotowanie do olimpiady. Wiemy, że to czasami lata ogromnych wysiłków, ćwiczeń i dyscypliny. Zmarnowanie tego byłoby oczywiście wielkim błędem. Kadra olimpijska oraz trenerska uprawniona do szczepienia to ponad 1000 osób, zaś reprezentacja piłkarska i sztab szkoleniowy liczy około 60 osób. Decyzję rządu chwalili prezes PKOL Andrzej Kraśnicki i szef PZPN Zbigniew Boniek. To wspaniała wiadomość dla sportowców, dla ruchu olimpijskiego. Powinniśmy być dumni, że jako kraj chcemy zaszczepić wszystkich najlepszych polskich sportowców. Pierwszy mecz Polaków na Euro już 14 czerwca, a Igrzyska Olimpijskie w Tokio rozpoczną się 23 lipca. Karol Darmoros, Polskie Radio. Senat odesłał do prokuratury wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu. W dokumentach pojawiły się braki formalne. To normalne procedura w takiej sytuacji, komentuje senator Krzysztof Słoń, wiceprzewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Tutaj po 3 tygodniach okazało się, że są takie braki. Z mojej wiedzy wynika, że są takie 2 podstawowe braki, czyli niespójność zarzutów podnoszonych we wniosku z uzasadnieniem i drugi zarzut to jest podpisanie wniosku przez zastępcę prokuratora bez upoważnienia prokuratora generalnego. Prokuratura ma teraz 2 tygodnie na uzupełnienie dokumentów. Śledczy wniosek o uchylenie immunitetu wysłali 22 marca. Według prokuratury regionalnej w Szczecinie marszałek Tomasz Grodzki przyjmował łapówki od pacjentów lub ich rodzin w zamian za przeprowadzenie operacji, przyspieszenie jej terminu lub za lepszą opiekę lekarską. Całe NATO wyjdzie z Afganistanu razem, zadeklarował szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Wieczorem, według czasu obowiązującego w Polsce, prezydent USA Joe Biden ma ogłosić datę zakończenia misji w Afganistanie. Przewiduje się, że będzie to 11 września tego roku. Misja USA i NATO w Afganistanie trwa już niemal 20 lat. Według ustaleń poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa Amerykanie mieli wrócić do domu 1 maja, ale talibowie, z którymi Trump podpisał w tej sprawie porozumienie, wbrew obietnicom nie złożyli broni i nadal atakują siły rządowe. Amerykańskie media twierdzą, że Joe Biden ogłosi wieczorem, że USA opuszczą Afganistan 11 września w 20. rocznicę ataków na World Trade Center, od których cała misja się zaczęła. W siedzibie NATO w Brukseli sekretarz stanu USA Antony Blinken mówił dzisiaj, że nie tylko Amerykanie, ale i wszystkie inne wojska NATO zakończą misję w tym samym czasie. Weszliśmy tam razem i wyjdziemy razem. W kolejnych tygodniach i miesiącach będziemy pracować nad bezpiecznym i skoordynowanym wycofaniem naszych sił z Afganistanu. Amerykanie, a potem NATO weszli do Afganistanu pod koniec 2001 roku. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Polskie Radio Chopin zaprasza wszystkich młodych pianistów do udziału w alternatywie konkursowej, czyli pierwszym wirtualnym konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży. Zgłoszenia w kilku kategoriach można przesyłać do 9 maja, mówi dyrektor anteny Marcin Gmys. Mogą wystąpić u nas maluszki, które ukończyły już 5. rok życia, a także młodzież, która nie skończyła do 9 maja 16. roku życia, więc rozpiętość wiekowa dosyć duża, ale mamy aż 10 kategorii repertuarowych, więc te mniejsze dzieci mogą zaprezentować się w jakimś skromniejszym preludium, mazurku czy walcu. Te dzieci starsze, które mają już lepszą technikę, bardziej wyrobioną muzykalność, mogą zagrać dla nas balladę, scherzo czy barcarolle, a więc te utwory już najtrudniejsze. Organizatorzy podkreślają, że konkurs jest zupełnie bezstresowy i, co w obecnej sytuacji może najważniejsze, całkowicie dla wszystkich uczestników bezpieczny. Polegać on będzie na nagraniu jednej wybranej przez uczestnika z ogłoszonej listy kompozycji Fryderyka Chopina. Nagranie musi zostać wykonane za pomocą kamery lub smartfona w taki sposób, aby było widać twarz i ręce grającego. Zwycięzca każdej kategorii otrzyma dyplom oraz nagrody rzeczowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Hubert Hurkacz krótko zabawił w Małym i Pięknym Księstwie. Nasz najlepszy tenisista do 4-1 przegrał z Brytyjczykiem Danielem Evansem w drugiej rundzie turnieju ATP 1000 w Monte Carlo, dając kolejny dowód na to, że nawierzchnia ziemna nie jest jego ulubioną. Szkoda, bo na zwycięzcę dzisiejszego pojedynku w kolejnym spotkaniu czekał Nowak Dżokowicz. W kraju za nami pierwsze spotkanie półfinałowe w Energa-Basket Lidze Koszykarzy. Stal Ostrów Wielkopolski 85-80 pokonała Legię Warszawa, która na tym etapie rozgrywek znalazła się po prawie pół wieku. Mówi skrzydłowy Stali Jarosław Mokros. Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy ten pierwszy mecz. Wiadomo, że ten pierwszy mecz jest bardzo trudny. Graliśmy pierwszą połowę nie tak jak chcieliśmy przede wszystkim. Popełniliśmy proste błędy, otwieraliśmy ich mocne strony. Oni biegali szybciej, zbierali więcej piłek w ataku, także stąd też taki wysoki wynik. Dużo punktów straciliśmy. Myślę, że w trzeciej kwarcie i czwartej złapaliśmy lepszy rytm w obronie. Trafiliśmy parę rzutów i pozwoliło nam to donieść zwycięstwo do samego końca. Kolejny mecz w rywalizacji do trzech wygranych jutro w Ostrowie. Tu odbędzie się cały pojedynek w tak zwanej bańce. Spod kosza zaglądamy pod siatkę. W Bełchatowie PGS Kra remisuje po 1 w setach z Werwą Warszawa. W trwającym pierwszym spotkaniu trzecie miejsce w plus lidze. Tu gra toczy się do dwóch wygranych. Tak jak w finale, ten zaczyna się o 20.30 w Kędzierzynie Koźlu. Miejscowa grupa Azoty zmierzy się z Jastrzębskim Węglem. Faworytem rywalizacji są oczywiście dzisiejsi gospodarze, ale ich atakujący Łukasz Kaczmarek czaruje kurtuazją. Zdecydowanie finały się rządzą własnymi prawami, więc myślę, że tutaj absolutnie nie można myśleć o tym, co się wydarzyło, że te poprzednie trzy mecze wygraliśmy. Jedno z tych spotkań było, gdzie praktycznie Jastrzębie wróciło po miesięcznej przerwie, po kwarantannie, także tu już jest nowa historia, jest finał ligi i tak jak mówię, musimy zagrać naszą najlepszą siatkówkę, żeby cieszyć się z końcowego sukcesu. Przypominamy pierwszy mecz finałowy w Kędzierzynie Koźlu od 20.30. Pół godziny później dwa rewanżowe spotkania ćwierćfinałowe w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Liverpool gra z Realem Madryt. Przed tygodniem przegrał w Hiszpanii 1-3, a Borussia Dortmund z Manchesterem City. W pierwszym meczu ekipa Pepa Guardioli wymęczyła wygraną 2-1. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Na termometrach od minus 2 do 6 stopni, najchłodniej na południu, najcieplej na zachodzie. Teraz, a także w nocy pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południu intensywne opady śniegu i chwilami silniejszy wiatr. Synoptycy prognozują, że ocieplenie dotrze do Polski w piątek. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Milena Nosek, jestem dietetykiem. Kobiety często mówią mi o negatywnych skutkach związanych z nadmiarem wody w organizmie. Martwią je spuchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Za

me deep down inside. When you hear me moaning and groaning, babe, you know it hurts me deep down inside. I can't quit you, baby. Chociaż to jest kompozycja, utwór napisany przez Willego Dixona i wydany w 56 roku. Pewnie niektórzy z Państwa się zdziwią, ale większość na pewno nie, przez Otisa Rusha, to nam najbardziej przypadła do gustu i w serce zapadła ta właśnie wersja Led Zeppelin I Can't Quit You Baby, wydana na ich debiutanckim albumie w 69 roku. Jeszcze nie zdążyłam Państwu podać adresu mailowego, bo on przecież ciemnostronomocny, a nie trzywymiarowo-gitarowy Piotra Borona, za którego w zastępstwie tutaj jestem i którego bardzo proszę po raz kolejny i będę to powtarzać, dopóki Piotrek do nas nie wróci, wspierać mocno myślamy. Piotrze, pamiętamy, wracaj do nas. Tęsknijmy, no co mam powiedzieć, tęsknimy za tobą, więc wróć do nas szybko. A ten adres mailowy ciemnostronomocny to csm@polskieradio.pl i bardzo ciepło od razu pozdrawiam, bo taki początek to ja rozumiem. Pan Stefan ochoczo będzie współpracował, a pani Beata, zanim zaczęła się jeszcze nasza audycja w tej chwili, to napisała, że nie tylko wspieramy Wiosnę i pana Piotrusia, Baronusia. Piotrze, widzisz, musisz wrócić i to szybko. Gdybym był rzeką, to przyszłabyś. Gdybym był morzem, to wierzę, że ramiona pal bym otworzył i gdybyś się rzuciła w nie. Ramiona pal bym otworzył i gdybyś się rzuciła w nie. Gdybym był wiatrem, to jeszcze dziś. Gdybym był ptakiem, to jeszcze dziś. Przyniósłbym ci z nieba gwiazdę i wtedy do mnie wyszłabyś. Przyniósłbym ci z nieba gwiazdę i wtedy do mnie wyszłabyś. Thank you. gdybym był burzą, to jeszcze dziś porwałbym cię niby listek, by aż do nieba ciebie nieść. Porwałbym cię niby listek, by aż do nieba ciebie nieść. Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś. Gdybym był wichrem, gdybym był rzeką, to przyszłobyś. Oj, gdybym był morzem, to wierzę, że ramiona fal bym otworzył. Breakout. Dlaczego pojawia się Breakout po raz kolejny w spotkaniach ze mną? A to z tego powodu, że muszę się Państwu przyznać, że do tego, że nie wiem, czy z powodu wywoływania wiosny, czy tego, że wiosna miała nadejść, a jeszcze nie przyszła, czy z tego powodu, że powinna tu z nami być, ale ostatnio wzięło mnie bardzo nostalgicznie na przesłuchiwanie wszystkich możliwych utworów Breakoutu i pomyślałam, że taki cykl do momentu, kiedy Piotrek Baron z nami nie wróci, w trzech wymiarach gitary pojawiać się będzie. Nie będę mówić co tydzień, bo może za tydzień Piotr z nami z powrotem będzie, ale to powód tego, że pojawił się znowu Breakout dziś w trzech wymiarach gitary. Bardzo panie Adamie z Częstochowy dziękuję za telefon przemiły, również ciepło pozdrawiamy. Przekażę pozdrowienia Piotrowi, podejrzewam, że słucha. A ponieważ to trzy wymiary gitary, to pomyślałam, że sięgniemy po gitarę basową, szczególnie, że operuje nią pewna naprawdę nieprawdopodobna pani. Garden of Eden, spiritual bliss, forgiveness. Offerings of sunflowers, Marvin Gaye, black butterflies. With death you realize hatred is futile. Sin a figment of our imagination. And compassion is often greater than God. So come here, let me kiss your mind. Bathe your soul in a nocturnal sunshine. Let me kiss your mind. Bathe your soul in a nocturnal sunshine. Some making love only pacifies the urge to die. Submerged between warm thighs, infiltrate the injured dreams of the world in a nocturnal sunshine. While man simply dreams, and I open up myself to live the dream and give you love far beyond earthly means. Then kiss your mind, come in, bathe your soul in a nocturnal sunshine. Yeah. Just one kiss. Then kiss your mind, bathe your soul in a nocturnal sunshine.

Forgot Normal People, Billy Nomades, a wcześniej No, to był jeden z pierwszych singlów, które zapowiadał jej debiutancki album, wydany w zeszłym roku. No oczywiście, że nie tak z przypadku i tak sama z siebie się nie wzięła ta perła, ale zdecydowanie Billy Nomades to jest absolutne odkrycie i to jest odkrycie Jeffa Barrowa z Portishead, który odpowiadał również za produkcję jej debiutanckiego albumu. To ja bym powiedziała, że czekamy na kolejne. A kolejna pani, no też wychodzi na to, że z Wielkiej Brytanii będzie. Wczoraj obiecywałam, że sięgniemy po jeden chyba z ważniejszych albumów z Kankanazji. Troszkę się boję państwu zagrać Charlie Big Potato, bo to będzie bardzo, bardzo, bardzo mocne uderzenie, biorąc pod uwagę, co tak naprawdę od 40 minut państwu serwuję. Ale ten utwór chyba większość z nas trójkowych wariatów zna na pamięć. Charlie Big Potato z Kankanazji. wiele pereł znalazło się na tym albumie, na trzecim albumie studyjnym Skankanazji, wydanym w 1999 roku. No i Skin, która to wiem po wielu rozmowach z Piotrem i nie tylko, że naprawdę jedna z ulubionych jego wokalistek, jak również i moja, państwo też o tym wiedzą. Lately, Secretly i jeszcze, żeby coś może z tego albumu zagrać, a ja postawiłam na The Skunk Heads, utwór, który rewelacyjnie się zapętla, szczególnie jak się jedzie samochodem. Skunk Heads i Skankanazji, to co się dzieje w tych 3 minutach 12 sekund absolutnej energii, przynajmniej dla mnie jest nieprawdopodobne, szczególnie to co Ace wyprawia na gitarze, co słychać na słuchawkach albo na bardzo dobrym audiofilskim sprzęcie. Jak państwo sobie włączą, to wtedy proszę posłuchać tej wirtuozerii. Ostrzejsze granie tuż po godzinie 20 na trójkowej antenie w dogrywce, a później jeszcze po 21 klub folkowy, więc proszę zostać z nami. No a teraz mistrz. There must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman, dig my earth. None will level on the mine. reason to get excited. The thing they kind of spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that. And this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Bardzo się cieszę, że Państwu ten zastrzyk energii dobrze zrobił. Bardzo się cieszę, że mogłam z Państwem tutaj dzisiaj być. Anina Benka, Marek Pawlukiewicz i w zastępstwie za Piotra Borona w trzech wymiarach gitary Aleksandra Kaczkowska. Mówię do usłyszenia jutro po zachodzie słońca. Słyszymy się po 21. No Led Zeppelin. No, do usłyszenia. No matter how I try, I find my way.